छत्तीसवां सर्ग साथ। समान अस्त्र शस्त्रों से द्वंद्व युद्ध और पूर्व आदि देशों के उन देशों के अधिपति रूप सहायकों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मेघ पंक्तियां जिनमें विश्राम ले रही थी ऐसे हाथियों के शवरूपी पर्वतों में अति उन्नत होने के कारण स्थित बाणराशियों के शिखर सदृश होने पर घायल हुए संपूर्ण डरपोक योद्धाओं के दसों दिशाओं की ओर भागने पर यक्ष राक्षस और पिशाचों के रुधिर के समुद्रों में जल क्रीड़ा करने पर गर्ज रहे मेघों की नाई सच्चरित्रता तेजस्विता और बल से परिपूर्ण धर्मनिष्ठ शुद्ध अपने कुल के कमल रूप यानी अपने यश आदि से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले और युद्ध में पीठ न दिखाने वाले महावीरों के द्वंद्व युद्ध हुए। वे द्वंद्व युद्धों के कर्ता वीरगण नदियों के प्रवाहों के समान परस्पर मिलते थे, एक चार जैसे पंजर पंजर के साथ मिलता है, हाथियों का झुंड हाथियों के झुंड के साथ बड़े वेग से मिलता है, जैसे वन से युक्त पर्वत वन युक्त अन्य पर्वत के साथ मिलता है, वैसे ही दोनों पक्षों के वीर परस्पर बड़े वेग से मिले पांच वर्टिकल बार जैसे सागर में तरंगों के समूह से तरंगों का समूह शब्द पूर्वक मिलता है, वैसे ही उस युद्ध में घोड़ों के समूह से घोड़ों का समूह शब्द पूर्ण वेग से मिला छह वर्टिकल बार जैसे वायु से चंचल बासों का समूह वायु से हिलने वाले बासों के समूह के साथ लड़ता है, वैसे ही नरसेना ने अपने समान आयुध वाली नरसेना से लड़ाई की। साथ जैसे उड़ा हुआ असुरनगर देवनगर से अपने अंग प्रत्यंगों को चूर चूर करे, वैसे ही रथों के समूह ने रथों के समूह से अपने अंग प्रत्यंगों को खूब चूर चूर किया। आठ जिसने बाणों से आकाश पाट दिया है ऐसे धनुर्धरों की सेना से सरसराते हुए असंख्य बाणों की मूसलाधार वृष्टि से अद्भुत मेघों का निर्माण करते हुए युद्ध किया। नौ जब उन विषमायुध वाले युद्धों में युद्धरूपी प्रल्याग्नि भड़की तब भयभीत चित्त वाले योद्धा लोग किसी न किसी बहाने से भागने लगे, वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार परस्पर युद्ध के लिए संगत हुए, चक्रधारी लोगों ने चक्रधारी लोगों से धनुर्धारियों ने धनुर्धारियों से तलवार से लड़ने वाले लोगों ने तलवारधारियों से भुशुंडी धारण करने वाले लोगों ने भुशुंडीधारियों से मुसलों से युद्ध करने में विशारद योद्धाओं ने मुसलधारियों से भाले धारण करने वालों ने भाला धारण किए हुए योद्धाओं से रिष्टि नामक हथियार से लड़ने वालों ने रिष्टधारियों से बल्लों से लड़ने वालों ने बलधारियों से मुदगरधारियों ने मुदगरधारियों से गदा धारण किए हुए योद्धाओं ने गदाधारियों से शक्ति से युद्ध करने वालों ने शक्तिधारियों से शूल चलाने में दक्ष योद्धाओं ने शूलधारियों से प्रासों को भालों को चलाने में निपुण योद्धाओं ने प्रासधारियों। पेज 345 सर्ग 36 श्री योगवासिष्ठ महारामायण से कुल्हाड़ों के वार में प्रसिद्धि प्राप्त योद्धाओं ने कुल्हाड़ाधारी योद्धाओं से दंडधारियों ने बाँसों के बड़े बड़े डंडों को हाथों में उठाए हुए योद्धाओं से पत्थरों से लड़ने वाले योद्धाओं ने पत्थरों से लड़ने वाले योद्धाओं से पाश जाल धारी योद्धाओं ने पाशधारियों से कील धारण करने वाले योद्धाओं ने कील धारियों से छुरे धारण करने वाले योद्धाओं ने छुरी धारण करने वाले योद्धाओं से भिंदपाल धारण करने वाले योद्धाओं लधारियों से वज्ररूप मुष्टि को धारण करने वाले योद्धाओं ने वज्ररूपी मुष्टि को धारण करने वाले योद्धाओं से अंकुशों से उद्यत यानी अंकुश युद्ध में विशारद योद्धाओं ने अंकुशधारी योद्धाओं से हल से युद्ध करने में अभिज्ञ योद्धाओं ने हलधारियों से त्रिशूलधारियों ने त्रिशूलधारियों से कवच की नाई लोहे की जंजीरों के जालीदार कोट श्रृंखला जाल कहलाता है उसको पहने हुए घुड़सवार योद्धाओं ने जालदार कवच पहने हुए घुड़सवारों से ऐसे युद्ध किया जैसे कि प्रलयकाल में विक्षुब्ध महासागर की आकाश पाताल एक करने वाली बड़ी बड़ी लहरों की घटाएं आपस में टकराती हैं। 11-17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह युद्धाकाश रूपी एकमात्र सागर अति सुशोभित हुआ। उसमें वार करने के लिए व्याकुल चक्रों की राशियां ही आवर्त थे, वायु बाण रूपी जलकणों से युक्त थे, आयुध रूपी मगर इधर उधर घूम रहे थे। 18 वर्टिकल बार पृथ्वी और अंतरिक्ष का मध्य भाग रूपी वह सागर अमर जीवित लोगों से दुस्तर हुआ। उसमें चमचमा हथियार रूपी तरंगों की शाखा प्रशाखाओं से जलचर रूपी योद्धा व्याकुल थे। 19 वर्टिकल बार आयुध विद्या बुद्धि बल शूरता अस्त्र शस्त्र घोड़े रथ और धनुष ये 8 जिनके अप्रतिहत हैं। ऐसे योद्धाओं की सेना पूर्व में प्रतिपादित द्वंद्वशः मिले हुए दो पक्ष होने से दोनों की सेनाओं में आधे आधे भाग में कुपित होकर स्थित रही, क्योंकि दोनों राजा विदुरथ और सिंधुराज उनके अनुकूल ही स्थित रहे। अथवा यह मानना चाहिए यक्ष राक्षस पिशाच और असुर एक ओर, देवता गंधर्व किन्नर और विद्याधर एक ओर, यो 8 दिव्य पुरुषों का समूह भावी जय और पराजय के अनुसार दो पक्षों में बंटकर संपूर्ण सेना के आधे आधे भाग से कुपित होकर स्थित हुआ, क्योंकि वे दो राजे भी तदनुरूप अदृष्ट से युक्त थे। 20-345 अब विदुरथ और सिंधुराज के सहायक लोगों का पूर्व आदि दिशाओं के भेद से क्रमशः वर्णन करने की श्रीवशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। श्रीवशिष्ठ जी ने कहा, श्रीराम जी, मध्य देश आदि की गणना में पूर्व दिशा से लीला के स्वामी महाराज पद्म की सहायता के लिए आए हुए नीचे कहे जाने वाले देशों के अधिपतियों को मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। 21 पूर्व दिशा के कौशल काशी मगध मिथिला उत्कल मेखल करकर मुद्र संग्राम शौंडक मुख्य हिम रुद्रमुख्य ताम्रलिप्त प्राग ज्योतिष अश्वमुख अम्बष्ट पुरुषादक वर्णकोष्ठ सविश्वोत्र कच्ची मछली खाने वाले व्याघ्र सदृश मुख वाले किरात सौवीर और एक पादक इन 24 देशों के सहायक आए थे। माल्यवान नामक पर्वत शिवि आंजन वृषल ध्वज पद्म तथा उदय पर्वत इस 7 पर्वतों के सहायक आए। पूर्व दक्षिण दिशा से लीला के पति पद्म के विंध्य पर्वत के पूर्व भाग के देश चेदी वत्स पेज 346 346 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण दाशार्ण अंग बंग उपबंग कलिंग पुंड जठर विदर्भ मेकल शवरानन शवरवर्ण कर्ण त्रिपुर पूरक कंठकस्थ प्रिग्दीपक कोमल कर्णांध्र चौलिक चर्मणवती के निकटवर्ती काकक हेमकुड्य श्मश्रुधर बलिग्रीव महाग्रीव किष्किंधा और नारिकेली इन 27 देशों और 4 पर्वतों के निवासी वीरगण सहायक थे। 22-29 हे राम जी, दक्षिण दिशा में लीला के पति के सहायक वीर नरपतियों का मैं उल्लेख करता हूँ, सुनो। विंध्य कुसुमापीड महेंद्र दर्दुर मलय सूर्यवान समृद्धिशाली अनेक गणराज्य अवंती नाम से प्रसिद्ध शाम्बवती दशपूरक कथाचक्रार ईशिक आतुर कच्छप वनवासोपगिरी भद्रगिरी नागर दंडक गणतंत्र राज्य जनतंत्र राज्य साह शैव ऋष्यमूक करकोट वनबिम्बल पंपानिवासी गण कैरक देशीय कर्कवीरक स्वेरिक यासिक धर्मपत्न पांचिक काशिक त्रिनखल्लूल याद ताम्रपर्णक गोनर्द कनक दीनपत्तन ताम्रिक दम्फर आकीर्णक सहकार ऐनक वैतुंडक तुम्बवनाल अजनद्वीप कर्णिकाकार कर्णिक शिवी कोंकण चित्रकूट कर्नाट मण टवटक महाकटकिक आंध्र कोल पर्वत आवंकी विचेरिक चंडायत्त देवंक क्रौंच वाह शिलाक्षारोध भोनंद मर्दन मलय इन 63 देशों और 6 पर्वतों के निवासी तथा लंका के राक्षस 30-39 पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य में महाराज्य सुराष्ट्र किंथु सौवीरस शूद्र आभीर द्रविड़ कीकट सिद्धखंड कालिरुह सुमेरु पर्वत रैवतक पर्वत यकच्छ मयवर जिसमें यवन रहते थे। ये चार पर्वत बालिकस मार्गणावंत धम्र तुम्बक लाजगण और उक्त दिशा के पर्वत के निवासी तथा समुद्र तट के और तोकनी देश के निवासी हे श्री रामचंद्र जी, ये सब पूर्वोक्त लीला के पति के पक्ष के थे 40-43। अब हे श्री रामचंद्र जी, लीला के पति के विपक्ष में स्थित वीरों और उनके देशों को मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। पश्चिम दिशा में ये बड़े बड़े पर्वत हैं, मणिमान शैलेंद्र कुरापर्णगिरी बन अर्कह मेघफल चक्रवान और अस्ताचल 44-45 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, काश तथा ब्राह्मण के समूहों के अंतक पंचन नाम कजल और भारक्षतत पारक शांति शैब्य आर्मरकार अच्छ अगुहुत्व अनियम है सुहमगाय ताजिक और हुनक दक्षिण और उत्तर में कतक देश के निकट में कर्क गिरिपर्ण और अवम इन्होंने सब वर्ण धर्मों की मर्यादा का सवर्था त्याग कर दिया है, इसलिए ये म्लेच्छ कहलाते हैं। 46-48 हे श्री रामचंद्र जी, उसके अनंतर 200 योजन तक पृथ्वी जनपदों से शून्य है और उसके अनंतर महेंद्र पर्वत है जिसकी भूमि मुक्तमयी तथा मणिमयी है। 49 सैकड़ों पर्वतों से युक्त आश्व नामक पर्वत है, उसके अनंतर भयंकर महासमुद्र है जिसके तट पर पारियात्र नामक पर्वत है। 50 वर्टिकल बार पश्चिम और उत्तर दिशा के अंतराल भाग में जो पर्वत प्राय है वेणुक्ति और नरपति देश है जहां नित्य उत्सव हुआ करते हैं। 51 फल्गुनक मांडव्य अनेक नेत्रक पुरुकुंद पार भानुमंडल भावन वनमिल नलिन और इसके पश्चात दीर्घ केश अंग हस्तपाल आदि से युक्त मनुष्य वाले होने के कारण दीर्घ नाम के देश हैं तथा रंग स्तनिक गुरु और लुह नाम वाले देश हैं। इसके अनंतर अतुल स्त्री राष्ट्र है जहां गाय बैल तथा संतान को भी खा जाते हैं। इसके अनंतर उत्तर 346 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण दाशार्ण अंग बंग उपबंग कलिंग पुंड जठर विदर्भ मेकल शवरानन शवरवर्ण कर्ण त्रिपुर पूरक कंठकस्थ प्रिग्दीपक कोमल कर्णांध्र चौलिक चर्मणवती के निकटवर्ती काकक हेमकुड्य श्मश्रुधर बलिग्रीव महाग्रीव किष्किंधा और नारिकेली इन 27 देशों और चार पर्वतों के निवासी वीरगण सहायक थे। 22-29 हे राम जी, दक्षिण दिशा में लीला के पति के सहायक वीर नरपतियों का मैं उल्लेख करता हूँ, सुनो। विंध्य कुसुमापीड महेंद्र दर्दुर मलय सूर्यवान समृद्धिशाली अनेक गणराज्य अवंती नाम से प्रसिद्ध शाम्बवती दशपूरक कथाचक्रार ईशिक आतुर कच्छप वनवासोपगिरी भद्रगिरी नागर दंडक गणतंत्र राज्य जनतंत्र राज्य साह शैव ऋष्यमूक करकोट वनबिम्बल पंपानिवासी गण कैरक देशीय कर्कवीरक स्वेरिक यासिक धर्मपत्न पांचिक काशिक त्रिनखल्लूल याद ताम्रपर्णक गोनर्द कनक दीनपत्तन ताम्रिक दम्फर आकीर्णक सहकार ऐनक वैतुंडक तुम्बवनाल अजनद्वीप कर्णिकाकार कर्णिक शिवी कोंकण चित्रकूट कर्नाट मण तवतक महाकटकिक आंध्र कोल पर्वत आवंकी विचेरिक चंडायत्त देवंक क्रौंच वाह शिलाक्षारोद भोनंद मर्दन मलय इन 63 देशों और 6 पर्वतों के निवासी तथा लंका के राक्षस 30-39 पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य में महाराज्य सुराष्ट्र किंथु सौवीरस शूद्र आभीर द्रविड़ कीकट सिद्धखंड कालिरुह सुमेरु पर्वत रैवतक पर्वत यकच्छ मयवर जिसमें यवन रहते थे। ये चार पर्वत बालिकस मार्गणावंत धम्र तुम्बक लाजगण और उक्त दिशा के पर्वत के निवासी तथा समुद्र तट के और तोकनी देश के निवासी हे श्री रामचंद्र जी, ये सब पूर्वोक्त लीला के पति के पक्ष के थे। 40-43 अब हे श्री रामचंद्र जी, लीला के पति के विपक्ष में स्थित वीरों और उनके देशों को मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। पश्चिम दिशा में ये बड़े बड़े पर्वत हैं, मणिमान, शैलेंद्र, कुरापर्णगिरी, बन, अर्कह, मेघफल, चक्रवान और अस्ताचल 44-45 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, काश तथा ब्राह्मण के समूहों के अंतक पंचन नाम कजल और भारक्षतत, पारक, शांति, शैब्य, आर्मरकार, अच्छ, अगुहुत्व, अनियम, है सुहमगाय, ताजिक और हुनक, दक्षिण और उत्तर में कतक देश के निकट में कर्क, गिरिपर्ण और अवम, इन्होंने सब वर्ण धर्मों की मर्यादा का सवर्था त्याग कर दिया है, इसलिए ये म्लेच्छ कहलाते हैं। 46-48 हे श्री रामचंद्र जी, उसके अनंतर 200 योजन तक पृथ्वी जनपदों से शून्य है और उसके अनंतर महेंद्र पर्वत है जिसकी भूमि मुक्तमयी तथा मणिमयी है। 49 सैकड़ों पर्वतों से युक्त आश्व नामक पर्वत है, उसके अनंतर भयंकर महासमुद्र है जिसके तट पर पारियात्र नामक पर्वत है। 50 वर्टिकल बार पश्चिम और उत्तर दिशा के अंतराल भाग में जो पर्वत प्राय है, वेणुक्ति और नरपति देश है जहां नित्य उत्सव हुआ करते हैं। 51 फल्गुनक, मांडव्य, अनेक नेत्रक, पुरुकुंद, पार, भानुमंडल, भावन, वनमिल, नलिन और इसके पश्चात दीर्घ केश, अंग, हस्तपाल आदि से युक्त मनुष्य वाले होने के कारण दीर्घ नाम के देश हैं तथा रंग, स्तनिक, गुरुह और लुह नाम वाले देश हैं। इसके अनंतर अतुल स्त्री राष्ट्र है जहां गाय, बैल तथा संतान को भी खा जाते हैं। इसके अनंतर उत्तर, पेज 347, 37, श्री योगवासिष्ठ महारामायण। तदंतर दिशा में हिमवान, क्रौंच और मधुमान नाम पर्वत हैं, 52-54 वर्टिकल बार इनके अनंतर कैलाश, वसुमान और मेरु पर्वत हैं। उनके सहायक पर्वत श्रेणियों में ये मनुष्य रहते हैं, मद्र, वारेव, योधे, मालव और शूर सैनिक। 55 वर्टिकल बार इसके अनंतर ये क्षत्रिय और देश हैं, राजन्य, अर्जुनातन्य, त्रिगर्त, एकवाद, शूद्र, आम्बल और अस्ताचलवासी, अबल, ब्रखल, शाक, क्षेम, धूर्ति, दश प्रकार के नाग, अवसनी, अदंड, अहन्यसह, धानद, सरक, वाटधान, अनंतर द्वीप के निवासी, गांधारस, वंती और सुर, इसके अनंतर दक्षशिला, बीलव, गोधनी, इसके अनंतर पुष्करावर्त देश की यशोवती नाम की पृथ्वी है। इसके अनंतर नाभिंती भूमि है और उसके बाद तिक्षा तथा कालवरा भूमि है और काहक तथा सुरभूतिपुर नामक नगर हैं। तदंतर रतिकादर्श, अंतरादर्श, पिंगल एवं पांडव्य के निवासी जन और यमुना के तीरवासी यातुधानक, नांगन, हेमताल, स्वमुख तथा हिमालय, वसुमान, क्रौंच और कैलाश ये पर्वत हैं। तदुपरांत देशरहित 80 योजन विस्तृत भूमि है। तदंतर पूर्व और उत्तर दिशा के अंतराल के क्रमशः इन देशों को सुनिए, कालूत, ब्रह्मपुत्र, कुनिद, खादिन, मालव, रंध्रराज्य, वन, राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपुत्र, वामन, सावाकत, जापलवह, कामिर, दरद, अभिसासद, जारवाक, पलोल, कुवी, कौतुक, किरात, यामुपात, दील, तदुपरांत स्वर्ण भूमि है। तदंतर अति सुशोभित देवस्थल भूमि है। उसके बाद गंधर्वराज विश्वावसु का उत्तम मंदिर है, कैलाश भूमि है। तदंतर मंचुवन नाम का पर्वत है। तदंतर विद्याधर और देवगणों की विमान के सदृश अभिराम भूमि है। 56-67 347 36वां सर्ग समाप्त।